राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम सिद्धांत है एक परमात्मा है। अगर ठीक जिज्ञासा हो, एकदम तत्व की जिज्ञासा हो तो इतनी बात काफी है कि वासुदेव सर्वम, और बढ़िया हो देती है वासुदेवा, वासुदेव सर्वम और वासुदेवा सर्व की जहाँ सत्ता है वहाँ वासुदेव सर्वम है। अरे सर्व की सत्ता है ही नहीं, सर्व सत्ता है नहीं, सत्ता एक ही है तो वासुदेव इतना ही है। सर्व देता सर्व है ही नहीं, तत्व की बात है। सर्व है पदार्थों और क्रियाकाश है, क्रिया सब दूसरों के हित के लिए। नियम कर रहे हैं करना केवल दूसरों के हित के लिए करना है। जब करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, होम करो, ये सब दूसरों के हित के लिए, दूसरों कल्याण के लिए, दूसरों कल्याण के लिए, अपने लिए, अपने लिए तो भगवान है। क्यों केवल भगवान के अंश हो आप? हम सबके सब भगवान के अंश है तो भगवान के चरणों का आश्रय लगा और हमारे लिए करना नहीं, अपने लिए करना है ही नहीं। क्योंकि आप इस अंश ऐसी अविनाशी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सदशुराशी, ये 5 चीज है। तो ईश्वर अंश के लिए करने की जरूरत नहीं, अविनाश के लिए करने की जरूरत नहीं, चेतन के लिए करने की जरूरत नहीं, अमल है निर्दोष है उसके लिए करने की जरूरत नहीं, सदशुराशी उसके लिए करने की जरूरत। ये सीधी सीधी बात है। केवल संसार के लिए, ये संसार की चीजें हैं, इनका सबका सुख से दूसरों को आराम पहुंचे, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, ये मार्मिक बात है, असली बात है। अपने आशय भगवान का, चीजों का आशय ठीक नहीं है तो सब नाशवान है चीज। परमात्मा के सिवाय, आपके स्वरूप आत्मा के सिवाय सब नाशवान, सब नाशवान, सब नाशवान। वो हमारे लिए नहीं है, हमारे शरीर है सूक्ष्म कारण, ये शरीर सब संसार का है, प्रकृति का, प्रकृति का शरीर क्रिया होती है, सूक्ष्म चिंतन होता है और कारण में स्थिरता होती है, समाधि होती है। समाधि भी दूसरों में है, स्थिरता भी दूसरों में है, समाधि भी अपने लिए नहीं है। जो पुण्य हो दूसरों में हेतु हो, ये एक बात है, विशेष बात है। सबका कल्याण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमापतति। किसी को भी दुख न हो, सबको आराम मिले, सुख मिले। सभी भगवान दूर हो गया। संसार में हमारा साथ संबंध है माता पिता और भाई और भतीजे भुजाई, ये खास हमारे, इसलिए दूसरा काका बाबा आदि है, और फिर परिवार, फिर समाज, ये समाज और कुटुंब और हमारा शरीर और हमारे खास संबंध, ये सब संसार के लिए और कुटुंब के लिए, समाज के लिए और के लिए हित करो, ये केवल उनकी है, और रुपये पैसे भी नहीं के लिए, घर जमीन भी उसके लिए, चीज वस्तु भी उसके लिए, खाना भी उसके लिए, यह कर्मयोग कई बातें मैंने सुनी है, पढ़ी है, विचार किया है, पर ये बात सार रूप से मिली है। यह जितने जो दासमान वस्तु है ये सब संसार के हित के लिए, क्यों संसार इसे उत्साहता है, इस बात से सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, वो चीजें हमारी नहीं है, चीजों का त्याग हमारा है, वस्तुओं का त्याग, क्रियाओं का त्याग, ये हमारा है, और प्रेम करना भगवान से दो चीज है, एक विधि है निषेध, तो सबका त्याग हमारे लिए है, भगवान का आश्रय हमारे लिए, वस्तुओं का आश्रय दूसरों के लिए, जो उत्पन्न और नष्ट वाली चीज है सब प्रकृति की है, प्रकृति मन बुद्धि इंद्रिया पांच भूत प्राण बल योग्यता है, जो पढ़ाई आदि योग्यता है, ये भी दूसरों के लिए है, सब दूसरों के लिए, हमारे लिए भगवान, तो आपका दुनिया का दोनों कल्याण होगा, आपका केवल दूसरों का हित हो, दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों का भला हो, आराम मिले सबको, अपना अपना अपना अपना त्याग, तो त्याग अपने लिए, बस समय बस सब क्रिया घाटों के लिए, सीधी सरल बात है, अगर कल्याण करना है, उद्धार करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, सदा शांति प्राप्त करना है, दुख सदा सर्वस्व मिटाना है, तो ये बात है, दुख पाना है जो संसार संबंध पर, सब दुख मिट जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, ये सेवा करने की चीज है, सब सेवा करें, इसको कर्मयोग कहते हैं, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, सब सुखी हो जाए, सब आनंद हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, ये अगर पर हित बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके माही, उसे कोई सुधर नहीं है, दूसरों हित और दूसरों को भी सिखाना हो, आपने ये समझा कि औरों की सेवा करें तो और अपन आ जाएंगे, नहीं आप सेवा सिखाते हो तो स्वयं सेवा करने से ही दूसरे सेवा सीखेंगे, आप भोग के चरक हो दूसरा सीखे होगा नहीं, श्रेष्ठ तत्व देवे देवना श्रेष्ठ पर जो आचरण करते है वो दुनिया करती है, और सही प्रमाण लोग लोग संग्रह के लिए करना औरों के लिए आपका होगा तो और दूसरे भी करना परमात्मा के लिए ही होगा। इसमें एक असर पड़ता है कि आफत आफत दूसरों को दे दी सुखो ये नहीं, दूसरों को सेवा सिखानी है तो स्वयं त्याग करो, स्वयं राग रखोगे दूसरे सीखेगा नहीं। उपकार के लिए भी उपकार करना बढ़िया है, ऐसे उपकार का प्रचार होगा। आपका हृदय होगा वैसा ही दुनिया पर असर पड़ेगा। आपके मन में दूसरों का हित करने का है तो आपकी वाणी का असर भी हित करने का पड़ेगा। कई आदमी कहते हैं आप सारे जैसे बात तो बढ़िया कहते हैं, आप जैसे और बातें बढ़िया बात लगेगी नहीं, आप वैसे हो गए उनको असर करेगी। मगर दूसरों का हित भी अपने हित में है, अपना हित भी दूसरों के हित में है, अपना वास्तविक हित है। हम भगवान के होकर बात कहेंगे तो दूसरा भी भगवान के होंगे, दूसरे भी भगवान का सर। हम जितना विश्वास भगवान पर दृढ़ रखेंगे उतना ही दुनिया मात्र के ऊपर असर असर पड़ेगा, क्यों कहने का नहीं। यदि आचरती श्रेष्ठ दो बात बताइए श्रेष्ठ प्रमाण होते यदि आचरते वही करना वही करना तो दुनिया का भला इसी में है, अपना भला सबका भला है। पहले मैंने बातें कही उससे सब मालूम देता है कि आफत आफत दुनिया हो रही थी अपना आनंद ले लिया, अपने हृदय से त्याग हुआ तो दूसरे भी त्याग सीखेंगे, जरूर बात है। यदि तो दूसरों के आपस में रहना और नहीं है, दूसरे भी आपस से तभी बचेंगे जब आप बचोगे। स्वाभाविक आपकी क्रिया त्याग की होगी तो दूसरों में त्याग आवेगा ही जरूर। हम कैसे ही बात अच्छी कहते हैं तो दूसरे भी बात अच्छी कहना ही सीखेंगे, आचरण कैसे ही हो। ये नहीं आप रहो तो तुम्हारा देगा, ये स्वार्थ बुद्धि तो सब में है, पशुओं में भी है, ऐसे कल्याण नहीं है। कल्याण हित कार्य करो, मनुष्य सबका हित इसमें है, सबका कल्याण भी इसमें है, आपका कल्याण इसमें। आपका भगवान पर विश्वास होगा तो आपके वाणी से भी भगवान का विश्वास की बात निकलेगी, वो असर करेगी। आस्तिक भाव आपके होगा, कोई बातों से आदमी ठगाई में आ जाता है, कान ले में बातें युद्ध हो रहा है, राम जी जीते गए ये गए हनुमान जी गए बेचारा कपड़े थोड़े तो मकई नहीं पकड़ दिया आए पसारा गुरु दिशा ले लो पहले ही बात अच्छी है भाई युद्ध हो रहा है हम जानते हवाए दृढ़ दृष्टि है सब देख कपटमंद नहीं कहा तुम्हारा नाम हमारा नाम एक तो नु सब सृष्टि भाई तो सारी दर्द नहीं किया एक तो नाम एक तो नु तो सही दर्द नहीं किया बस दोस्त हो गया एक दोनों बना देखो अपने सीधे सर पर उपदेश कुशल बहु तेरे के जे आचर ही थे नरण घरे आदमी आप चुपचाप रोक ले भीतर से त्याग होगा आपके दर्शनों का असर पड़ेगा आपके वाणी का असर होगा आपके आसनों का असर होगा सर्वे हृदय का भाव दुनिया का भला होगा आपका भला होगा दुनिया का भला होगा सबका भला होगा बुरा किसी का भी नहीं होगा जे आचार्य धर्म घने रहे इस बात से ये अर्थ नहीं है कि आप दूसरे भोगे आप त्याग कर दो आप बताओ दूसरों से दो आप त्याग करोगे हृदय से तो हृदय से त्याग का असर पड़ेगा दूसरों पर पानी का बिजली पड़ेगा छाल का भी असर पड़ेगा अरे वायु को असर पड़ता है जहाँ सत्संग होता है वहां पकड़ जाए बैठ जाओ ऐसी बातें पैदा हुई ये जड़ चीज है ना रेत है वृक्ष है काजल है सावर है जब चीजों पर असर पड़ता है सजन बात बढ़िया है आपका दुनिया मात्र का सबका हित है परम हित है परम कल्याण पर हित सर से धर्म नहीं भाई तो दूसरों का हित भी इसी में है हम त्याग करेंगे तो लोग त्याग सीखेंगे हम राग आश्रित रखेंगे तो राग आश्रित हमारे आसनों का असर पड़ेगा वचनों का नहीं आसन हो तो वचनों को भी असर पड़ेगा भाव का असर पड़ेगा सबका कल्याण हो सबका हित हो सबका कल्याण हो हृदय में भाव है कहने वाले में जो भाव होगा भीतर भाव का असर पड़ेगा तो दुनिया का हाथी इसी में है लगन लग जाएगा सब कल्याण कैसे हो सब कल्याण सब कल्याण तो सबका हित हो परम हित हो सब कल्याण हो सबका मुक्ति हो सबको प्रेम का भरपत हो जाए भगवान के प्रेमी हो जाए सबके सभी असली चीज हरदम ये चिंत रहे सब उतार गए जल्दी उतार कैसे हो हमारा उद्धार हो दूसरों का उद्धार हो परमात्मा की प्राप्ति हो और भी हो सबको तो आपका गहरा भाव चाहिए गहरा गहरा भाव अरे भोगों में आसक्ति है बात अच्छी कहो कारण देव रावण राहु सबका हित हो सबका कल्याण हो सबको परमात्मा प्राप्ति हो सबको तत्व ज्ञान हो सब भगवान के प्रेमी बन जाए सबका उद्धार हो जाए सबका कल्याण हो जाए पर हित वर्ष जन के मन माए पर हित वर्ष जन के मन माए पर हित बस जन के मन माही पर हित बस जन के मन माही धन का दुर्लभ सुन है उसमें कोई दुर्लभ नहीं है तुम्हारा सर्वभूत हिते रहता। ज्ञान मार्ग में भी बताइए, भक्ति मार्ग में ही बताइए, ते प्राप्त बनते मामेवा सर्वभूत हिते रहता। निबंध ब्रह्म निर्वाण भी सर्वभूत हिते रहता। और निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रहता, श्रवण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रहता। खुद हुए भी संपूर्ण भूतों आए तो हमारी बात सीधी बारे मेरे को मिले, मेरे को मिले तो मेरे को मिले में इसलिए प्रसार हुआ। प्रसार से ये त्याग अपने लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए करने वाला है। इंद्र संत महात्मा हुए, सबके चित्राचार्य हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कृष्ण स्वामी, दुनिया के हित के लिए आचार्य हो गए, बड़े हो गए और उनसे दुनिया का भी हित हुआ। इस वाले क्रिया और पदार्थ दो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए हित करो तो हित का प्रचार होगा। सच्ची बात एकदम पक्की। पदार्थ हमने नहीं काम है हमारे सर्वभूत हित रहता, हमारी प्रीति सबके हित में हो। सगुण की प्राप्ति भी इसी में, निर्गुण की प्राप्ति भी इसी में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।